din butoare. Împreună răcorim România. Răcorește-te responsabil. Detalii și regulament pe europafm.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgeanu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Țara între codul portocaliu și codul galben de ploi. Mai multe regiuni sunt afectate de furtuni și ploi torențiale. În Gorj, câteva localități au fost inundate. În comuna Dănești, 7 locuințe au fost afectate după ce apa acumulată în urma ploilor s-a scurs de pe versanți și a ajuns în gospodării. Mai multe gospodării au fost inundate și în municipiul Râmnicu-Vâlcea și în comuna vâlceană Scundu, la Drobeta. O pană de curent a afectat pentru puțin timp întregul oraș. Mare parte din oraș nu a fost energie electrică și nici măcar semnal la rețelele de telefonie. Șefii Parchetului General și Direcției Anticorupție, Augustin Lazăr și Codruța Chioveși, vor fi verificați de Inspecția Judiciară, așa a cerut ministrul Justiției, Tudorel Toader. N-au fost făcute evaluări de fond de 10 ani de zile. 10 ani de zile, nu știu dacă este tocmai în regulă. Mită contra subiecte la examen, procurorii DNA au făcut percheziții astăzi la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și în locuințele unor profesori. Procurorii și polițiștii au descins în birourile, cabinetele, dar și în locuințele unor profesori suspectați de luare de mită. Accident rutier grav pe o autostradă din sudul Germaniei, 31 de persoane au fost rănite după ce un autocar și un camion s-au ciocnit. Prognoza meteo pentru început. Codul portocaliu de ploi torențiale și vijelii a fost extins și prelungit. De astăzi, de la ora 10 până mâine dimineață la 10, județele avertizate sunt Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Covasna, Vrancea, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Ialomița și Călăraș, precum și Bucureștiul. Sub codul portocaliu vor fi până mâine și zonele de munte din județele Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov. Cantitățile de apă cumulate pot ajunge la 50-70 de litri pe metrul pătrat. Până mâine va fi cod galben de ploaie în Dobrogea, local în Moldova, Transilvania, sudul Banatului, vestul Olteniei și nord-estul Munteniei. Averse în reprize astăzi în București. Până mâine la ora 10 avem cod portocaliu de ploi, temperatura maximă 23 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Mai multe localități din Gorj au fost inundate ca urmare a ploilor din ultimele ore. La Târgu Jiu, arhiva parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj s-a umplut de apă. Gabriela Mladin transmite. Cum găsit, când au venit la serviciu în această dimineață, angajații parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj au observat că arhiva este inundată. Au solicitat intervenția celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și împreună au scos dosarele din apă. În urma mobilizării au reușit să salveze dosarele care se aflau în lucru, însă au fost distruse câteva dintre ele, dar care, așa cum susține prin procurorul parchetului, erau deja soluționate. În comuna Dănești, 7 locuințe au fost afectate după ce apa acumulată în urma ploilor s-a scurs de pe versanți și a ajuns în gospodării. Toată noaptea localnicii au intervenit, iar spre dimineață a fost solicitată intervenția angajaților de la ISU, care au scos apa cu motopompele. În localitatea Drăguțești, un șanț colector s-a înfundat, iar apa a ajuns în curțile oamenilor. De asemenea, în Târgu Jiu, mai multe străzi au fost inundate. Din Gorj, Gabriela Mladin din Europa FM. Copaci doborâți de vânt, mașini avariate și localități fără curent electric în urma furtunilor din ultimele ore, sub solul unei bănci din Balș, județul Olt, a fost inundat. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei. În Drobeta, turnul Severin, alimentarea cu energie electrică a revenit la normal după o întrerupere de aproximativ un sfert de oră. Transmite Ana Maria Constantinescu. Bun găsit, precipitațiile abundente căzute în ultimele ore au făcut probleme în județele Olteniei. În orașul Balș și din județul Olt, subsolul unei bănci a fost inundat. Potrivit pompierilor, subsolul are aproximativ 400 de metri pătrați, iar apa ajunge și până la o jumătate de metru. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență lucrează pentru evacuarea apei. Tot în județul Olt, peste 2000 de persoane au rămas fără energie electrică. Și în Drobeta, turnul Severin a fost pană de curent. Potrivit primarului Marius Creciu, timp de 15-20 de minute, în mare parte din oraș nu a fost energie electrică și nici măcar semnal la rețelele de telefonie. În cele din urmă, avaria produsă la rețeaua de distribuție a energiei electrice a fost remediată, mai spune edilul. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Și mergem în județul Vâlcea, pe drumul național 7, în zona Căineni, carosabilul a fost acoperit cu apă, iar traficul a fost îngreunat. Mai multe gospodării au fost inundate în municipiul Râmnicu-Vâlcea și comuna Scundu, transmite Nicoleta Ene. În județul Vâlcea, cele mai mari probleme sunt pe Valea Oltului, în sectorul Crineni. Din cauza ploilor torențiale din ultimele ore de pe munte s-au scurs cantități mari de apă și au acoperit carosabilul. Pe o lungime de 50 de metri, apa măsoară 10-15 centimetri. Pompierii și drumarii intervin pentru a atrage apa cu o motobombă și a îndepărta pietrișul de pe șosea. Polițiștii le recomandă șoferilor care tranzitează Valea Oltului să circule prudent, pentru că pot cădea pietre de pe versant. În Râmnicu Vâlcea, 3 mașini au fost avariate de un copac rupt de vânt, iar mai multe subsoluri au fost inundate. Probleme sunt și în comunele Amărăști și Scundu, unde în câteva gospodării a intrat apa. Autoritățile sunt în alertă maximă pentru că județul Vâlcea se află sub cod portocaliu de precipitat până mâine la ora 10. De la Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. Iar în București, mai mulți copaci au fost smulși de vânt, 6 autoturisme au fost avariate în urma căderii acestora. Accident rutier grav pe o autostradă din sudul Germaniei. 31 de persoane au fost rănite după ce un autocar și un camion s-au ciocnit. În urma impactului, autocarul a ars complet. Polițiștii se tem că 17 persoane, date inițial dispărute, ar fi murit în accident. Ciprian Ioana. Accidentul s-a produs în apropiere de Münchberg, în Bavaria, pe autostrada A9, aproape de frontiera cu Cehia. Un autocar în care se aflau 2 șoferi și 46 de pasageri a intrat în coliziune cu un camion. Imaginile difuzate de televiziunile germane prezente la fața locului arată că în urma impactului autocarul a ars complet. Poliția a anunțat inițial că 31 de persoane au fost rănite, iar alte 17 sunt date dispărute. Salvatorii au crezut că acestea au fugit din cauza panicii în pădurea din zonă, dar căutările nu au avut succes. În aceste condiții, cel mai probabil acestea au murit în incendiul care a cuprins autocarul. Nu există nici cea mai mică speranță de a găsi în viață persoanele date dispărute, a spus un oficial al poliției. Se pare că pasagerii autocarului erau turiști, dar nu se cunoaște naționalitatea lor. Răniții, mulți dintre ei în stare critică, au fost transportați la spitalele din zonă, iar circulația pe autostradă a fost blocată pe ambele sensuri. Ascultați știrile Europa FM. Înapoi în țară, șefii parchetului general și Direcției Anticorupție, Augustin Lazăr și Codruța Chioveși, vor fi verificați de Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Sesizarea făcută-o ministrul Justiției. Tudorel Toader a spus că aceste instituții nu ar fi fost evaluate în ultimii 10 ani, explică Elena Tudor. Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat că Inspecția Judiciară din cadrul CSM verifică activitatea managerială a DNA-ului și a Parchetului General. Șeful de la Justiție afirmă că era nevoie de asemenea controle, având în vedere că de 10 ani activitatea celor două instituții nu a mai fost verificată. Am sesizat Inspecția Judiciară a CSM-ului pentru a face evaluări de fond privind activitatea managerială la DNA, la Ministerul Public, parchetul de pe lângă Înalta Curte. N-au fost făcute evaluări de fond privind activitatea managerială din 2007, adică de 10 ani de zile. 10 ani de zile o instituție să nu fie verificată, să nu fie evaluată, nu știu dacă este tocmai în regulă. Tudorel Toader a precizat că sunt așteptate și verificările făcute de CSM în cazul scandalului presupuselor înregistrări audio cu Laura Codruța Chioveși. Potrivit acestora, șefa DNA le-ar fi reproșat procurorilor că nu-și fac treaba și că s-ar fi așteptat să apară dosare în cazul ordonanței de urgență 13. Lupta împotriva corupției nu înseamnă numai DNA, nu înseamnă numai aplicare de pedepse și condamnări, deci înseamnă în primul rând prevenirea faptelor săvârșirii faptelor de corupție. Dumneavoastră știți că am sesizat Inspecția Judiciară a CSM-ului cu privire la acele înregistrări care au apărut în spațiu public. DNA a reacționat în urma înregistrărilor apărute în spațiul public. Purtătorul de cuvânt al Direcției Naționale Anticorupție, Livia Săplăcan, afirma la mijlocul lunii trecute că înregistrările cu Laura Codruța Chioveși conțin fragmente rostite de procurorul șef al DNA în mod public sau la diverse ședințe, iar între acele declarații sunt intercalate sintagme care nu-i aparțin lui Chioveși. O nouă dezbatere azi dimineață la Ministerul Justiției privind introducerea unui prag pentru infracțiunea de abuz în serviciu. DNA propune un prag echivalent cu salariul minim pe economie. La discuțiile de astăzi au fost invitați reprezentanți ai sistemului judiciar, judecători, procurori, avocați și notari. Florentina Mihăiță ne spune mai multe. La cea de-a doua dezbatere organizată de Ministerul Justiției pe tema introducerii pragului în cazul abuzului în serviciu au fost invitați reprezentanți ai sistemului judiciar, judecători, procurori, avocați, notari și reprezentanți ai mediului academic. Procurorul DNA, Marius Bulancea, a spus că ar putea fi luat în calcul existența unui prag atunci când vine vorba despre această infracțiune și a precizat cât ar putea fi acest prag. Noi credem că valoarea care ar trebui să fie avută în vedere este salariul minim pe economie. A stabili o valoare mai mare ar crea o discriminare total nejustificată între funcționarii publici și demnitarii care pot fi subiecți active a infracțiunii de abuz în serviciu și alte persoane care nu au o calitate specială. Parchetul general a menținut punctul de vedere. Nu este nevoie de prag la abuzul în serviciu, a spus procurorul Adriana Șandru. O să vă expunem poziția noastră constantă. Aceea de a nu se stabili acest prag pentru infracțiunea de abuz în serviciu. Această incriminare nu poate fi condiționată oricare ar fi ea de existența unui prejudiciu. Apreciem că magistratul este cel care poate aprecia dacă se impune sau nu trimiterea în judecată, atât în ce privește prejudiciu, cât și intensitatea vătămării, așa cum se prevede în decizie. La finalul dezbaterii, ministrul Justiției Tudorel Toader a spus că nu poate oferi pe loc o concluzie, dar e convins că în cele din urmă se va ajunge la o înțelegere comună. La prima dezbatere publică privind oportunitatea introducerii unui prag valoric în cazul abuzului în serviciu, au participat reprezentanții ai societății civile și ai mediului de afaceri. Ei au cerut în unanimitate ca pragul valoric să fie eliminat, iar abuzul în serviciu redefinit. Continuăm știrile. Mită contra subiecte la examen. Iată situația suspectată la vârful Universității de Medicină și Farmacie Carol Dabila din București. Acolo au ajuns azi dimineață procurorii DNA care fac percheziții și în locuințele unor profesori de la UMF. Există indicii că mai mulți profesori vindeau subiectele pentru unele examene. Iar surse judiciare susțin că vizați ar fi profesori de la Catedra Anatomie. Sorin Dragomir. 13 percheziții s-au desfășurat la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Procurorii și polițiștii au descins la birourile, cabinetele, dar și în locuințele unor profesori suspectați de luare de mită. Aceștia ar fi primit foloase necuvenite de la studenți în vederea promovării examenelor de admitere, licență sau pentru acordarea gradației de merit și a funcțiilor didactice. Unii profesori universitari organizează meditații la disciplinele la care sunt titulari, în timpul cărora le-ar fi pus la dispoziție studenților subiectele de examen. Surse judiciare au declarat pentru News.ro că perchezițiile vizează cadre didactice de la Catedra de Anatomie. Termen astăzi în procesul colectiv. Magistrații Tribunalului București analizează dosarul incendiului din Clubul Bucureștean, care a fost reunit cu cel al fostului primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone. Instanța nu a început încă judecata pe fond a cazului. Manuela Nicolescu. Cauza a ajuns la Tribunalul București după ce în aprilie judecătoria sectorului 4 a decis să reunească dosarul incendiului de la Clubul Colectiv cu cel al fostului primar Cristian Popescu Piedone. Totodată, magistrații au respins solicitarea familiilor celor decedați și a răniților ca statul să fie parte în proces pentru plata despăgubirilor. În dosarul colectiv s-au constituit părți civile 139 de persoane, 11 spitale și 5 instituții. Patronii clubului colectiv și administratorii firmei care a pus artificiile în seara concertului din 30 octombrie 2015 sunt acuzați de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă în formă agravată. Iar fostul primar Piedone a fost trimis în judecată alături de alți trei funcționari din primărie sub acuzația de abuz în serviciu. Aceștia au eliberat acordurile și autorizațiile de funcționare pentru clubul colectiv prin încălcarea legii privind securitatea la incendiu. În urma incendiului și-au pierdut viața 64 de persoane. Ascultați știrile Europa FM. Una din trei companii ar risca falimentul odată cu trecerea de la cota unică la impozitul pe cifra de afaceri, cum a anunțat ministrul de finanțe, este concluzia unui studiu de impact realizat de Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România. Măsura ar urma să se aplice de la 1 ianuarie anul viitor. Raluca Hatmanu explică. Iancu Guda, președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari, este autorul acestui studiu. Documentul său relevă că aproximativ 60% dintre companiile românești nu vor putea să acopere povara fiscală în creștere ca urmare a introducerii noilor măsuri fiscale. Aproximativ 53% din companiile românești vor plăti impozite mai mari, iar 60% din acestea nu au posibilități din activitatea de bază să suporte această povară fiscală în creștere. Aceasta înseamnă că una din 3 companii care activează în România sunt expuse riscului de a intra în insolvență. Consecințele negative nu se vor opri aici, adaugă Iancu Guda. Vom avea o problemă de ordin sistemic, pentru că vorbim de companii medii mari care atunci când clachează generează o pierdere importantă pentru furnizorii și partenerii lor de afaceri. Cele mai afectate firme vor fi cele care activează în domeniul comerțului cu amănuntul. Vorbim de toate companiile care înregistrează venituri mari și profituri mici. Cu preponderență, distribuția și comerțul cu amănuntul, indiferent de produsele care sunt comercializate, vor avea cel mai mult de suferit. În cazul acestora, povara fiscală se triplează. În prezent, firmele plătesc 16% impozit pe profit, în vreme ce micro-întreprinderile cu cifra de afaceri sub 500.000 de euro pe an plătesc impozit pe venit de 3% din cifra de afaceri dacă nu au angajați sau de 1% dacă au cel puțin un angajat. De la 1 ianuarie vor fi introduse însă trepte de impozitare pentru toate firmele, de 1, 2 și 3% pe cifra de afaceri. În Venezuela, țara aflată într-o majoră criză economică, președintele Nicolás Maduro a decis creșterea salariului minim cu 50% de la începutul acestei luni. Insuficient însă pentru a ține pasul cu inflația. Ioana Brustur, Capitanu. Salariul minim din Venezuela a crescut retroactiv de la 1 iulie cu 50% și a ajuns la 97.532 de bolivari. Dar venitul a scăzut cu 17% exprimat în dolari la cursul de schimb real neoficial. La salariu se adaugă un tichet pentru alimente a cărui valoare nominală a crescut la 153.000 de bolivari, astfel că salariul plus acest tichet ajunge la puțin peste 30 de dolari la cursul de pe Piața Neagră. Salariul minim fusese deja majorat cu 50% în februarie și cu 60% în aprilie. Președintele Nicolás Maduro susține că aceste creșteri salariale reprezintă un record mondial, însă moneda națională, bolivarul, s-a depreciat cu 99,7% față de dolar în timpul mandatului său. Potrivit previziunilor făcute de Fondul Monetar Internațional, inflația va ajunge în acest an în Venezuela la 720%, așa că aceste creșteri salariale nu pot acoperi inflația. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Dinamo a învins cu 3-2 formația slovenă NK Domžale într-un meci amical. Hanka și Nemeț au făcut 2-0 încă din minutul 17, dar până la pauză adversarii au egalat. Golul victoriei a fost marcat de Rivaldinho în minutul 80. Cosmin Contra a început cu Brănescu în poartă, fundaș și Romera, Nedelcearu, Maric și Filip, la mijloc Bușulagic și Mahlangu, iar în ofensivă Nemeț sprijinit de Hanka, Rivaldinho și Nistor. Dinamo mai are de jucat un singur amical în stadiul din Slovenia, miercuri, cu Anji Mahachikala. Tot aseară, FCSB a remizat 1-1 cu formația ucraineană FC Oleksandria. Noire a marcat în finalul primei reprize, iar adversarii au egalat după o gafă a defensivei roșalbastre. Formula de start a lui Nicolae Dică a fost cu Niță în poartă, Bălașa și Larie în centrul defensivei, plus Enache și Junior Moraiș, Pintili și Ovidiu Popescu la mijloc, iar Man Budescu și Tănase au jucat în spatele lui Noire. FCSB va disputa un nou meci de pregătire mâine cu echipa belgiană Vaslant Beveren. FC Viitorul a pierdut 1-3 cu FK Krasnodar. Ovidiu Herea a egalat pentru echipa lui Hagi la jumătatea primei reprize, însă rușii au mai marcat de 2 ori după pauză. Viitorul a evoluat în formula Râmnicianu Portar, fundaș Boli, Țăru, Marius Constantin și Ganea, 3 mijlocași, Lopez, Nedelcu și Vână și 3 atacanți, Chițu, Herea și Țucudean. Germania a câștigat în premieră Cupa Confederațiilor după ce a învins în finală Chile cu 1-0. Golul a fost marcat de Stindl în minutul 20. Cele două echipe au fost adversare și în grupă, iar atunci au remizat 1-1. Amintim, selecționerul Joachim Löw nu și-a deplasat vedetele în Rusia, Özil, Kroos, Müller sau Khedira au fost lăsați să se odihnească. Germania a câștigat vineri și campionatul european de tineret. Finala mică a Cupei Confederațiilor a fost câștigată